wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Akostone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 22 lipca, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Wstrząs w kopalni Polkowice-Sieroszowice, kilku górników jest rannych. Sąd decyduje o ewentualnym areszcie dla byłego ministra transportu. Właśnie rozpoczyna się posiedzenie. Stany Zjednoczone nakazały Chinom zamknięcie konsulatu w Houston. Pekin ma na to 72 godziny. Są ranni po nocnym wstrząsie w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Na szczęście, zdaniem lekarzy, bez zagrożenia życia. Był to kolejny niekontrolowany ruch górotworu. W umownej górniczej skali stosowanej w Zagłębiu Miedziowym była to tak zwana siódemka. Epicentrum zlokalizowana na oddziale G30. Z zagrożonego rejonu natychmiast wycofało się 16 górników. Anna Osadczuk, szefowa biura prasowego koncernu Polska Miedź, właśnie potwierdziła, że lekarze zadecydowali o skierowaniu 8 pracowników do szpitali w Głogowie i Lubinie. Chodzi głównie o obserwacje i opatrzenie drobnych urazów. Jak zwykle w takich przypadkach sprawę bada specjalna komisja. Jednak z zapisów stacji sejsmicznej wynika, że w ostatnim czasie górotwór w okolicach Lubina i Polkowic częściej niż zwykle samoczynnie porusza się z wielkimi siłami. Z Wrocławia relacjonował Andrzej Andrzejewski. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się posiedzenie warszawskiego sądu, który zdecyduje o tym, czy zastosować tymczasowy areszt dla byłego ministra transportu Sławomira N. Do sądu trafiły wnioski o areszt dla 3 podejrzanych, mówi prokurator Mirosława Chyr. Prokurator wnosi o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanych Sławomira N., Jacka P. oraz Dariusza Z. Tymczasowy areszt ma zapobiec m.in. próbie wpływania podejrzanych na śledztwo, a także obawa wymierzenia surowej kary za zarzucane im czyny. Dodatkowo w odniesieniu do Sławomira N. prokurator we wniosku o tymczasowe aresztowanie powołał się na obawę ucieczki oraz ukrycia się podejrzanego. Zatrzymani są podejrzewani m.in. o korupcję i pranie pieniędzy. W porównaniu z innymi krajami, naszymi sąsiadami, sytuacja epidemiczna w Polsce jest stabilna, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dodaje, że udało nam się uniknąć sytuacji, w których liczba zachorowań zaczęłaby gwałtownie rosnąć. W programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia wyjaśnił, że nowe ogniska koronawirusa nie są duże, da się je kontrolować i nie stanowią istotnego zagrożenia. Mówił, że skala zakażeń, na przykład na weselach, jest niewielka. Każdy tutaj powinien kierować się też swoim interesem i każdy powinien się zastanowić, czy na pewno chce brać udział w takim wydarzeniu, a jeżeli już tak, to czy będzie się tam bawił tak, jak do tej pory wszyscy się bawili. Natomiast pamiętajmy o tym, że tych wesel naprawdę jest teraz bardzo dużo i to, że na kilku jest rzeczywiście takie zakażenie, no to jeszcze nie oznacza, że te wesela jako takie stanowią zagrożenie takie, można powiedzieć, ogólnopolskie. Wczoraj w Polsce było 399 zakażeń koronawirusem i 9 zgonów, ponad 230 osób wyzdrowiało. Bardzo silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 na półwyspie Alaska. Ogłoszono alarm przed tsunami. Podziemne wstrząsy były na głębokości 10 kilometrów, około 800 kilometrów na południowy zachód od Anchorage. Chociaż mieszkańcy Anchorage dostali ostrzeżenia przed tsunami, to rejon ten nie jest zagrożony. 72 godziny dały Stany Zjednoczone Chinom na zamknięcie konsulatu w Houston. Na razie nie są znane przyczyny decyzji. Wcześniej amerykańskie media informowały o dymie unoszącym się nad dziedzińcem konsulatu, gdzie zdaniem obserwatorów w związku z zamknięciem placówki dyplomatycznej palone są dokumenty. Uwolnienia gubernatora żądają mieszkańcy Chabarowska. Siergiej Furgał został zatrzymany na początku lipca i oskarżony o współorganizowanie zabójstw na zlecenie. Jego zwolennicy twierdzą, że zarzuty to polityczna prowokacja. Od 13 dni w kraju chabarowskim trwają protesty w obronie aresztowanego urzędnika. Prezydent Władimir Putin odwołał Siergieja Furgała ze stanowiska i wskazał na jego miejsce deputowanego Dumy Państwowej Michaiła Dziktiarowa. Obaj politycy są członkami Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji. Część działaczy tego ugrupowania ma za złe Michaiłowi Dziktiarowowi, że przyjął obowiązki aresztowanego kolegi. Portal Meduza przypomniał, że deputowany od dawna współpracuje z Kremlem, a w przeszłości był działaczem proputinowskiej młodzieżówki i rządzącej partii Jedna Rosja. Portal wskazuje też, że aresztowany Siergiej Furgał wygrał w 2018 roku wybory gubernatorskie.

dobrobyt naszego każdego z nas osobna dobrobyt. Razem z nami w nowy czas. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Szanowni Państwo redaktorzy, bo maile przychodzą na adres 13@polskieradio.pl. Dziś to komunistyczne święto są i były moje urodziny. Dzieciństwo moje upłynęło jeszcze za komuny i tego dnia zawsze były festyny. W moim mieście zabawy uliczne z udziałem mieszkańców, wata, cukrowa, karuzele itp. A ja jako dziecko myślałem, że to z powodu moich urodzin. No rozczarowana mocno pani Anna ze Szkocji. Ale dzieciństwo piękne. Tak jest. A podsumowanie tamtych czasów w piosence kultu 45-89. A teraz nasza płyta tygodnia, czyli Brightest Blue Ellie Goulding. To jest dla mnie zaskoczenie, ponieważ ja tę wokalistkę znam z piosenek takich bardziej popowo-dance'owych, które bardzo często znajdowały się na ścieżkach dźwiękowych do filmów opartych na podstawie literatury dla młodzieży, takiej obyczajowej, ale nie tylko, bo też fantastyczne. Ja tu proszę. Proszę wysyłać SMS-y pod numer 71335, co Ellie Goulding wymyśliła. No to będzie trzeba sobie posłuchać, a teraz mała namiastka, singiel z tej płyty, Flex. Remember me in a simple way, not what I did or said. When I think of you now, I just think of the day we met. Don't forget me like I didn't care. Yeah, I stole from myself just to make you complete. I don't think you have the patience. I don't think you know the difference. And I don't want cute imitations. I know you wanted to save me. And I'm still in love with the idea of loving you. It's a state of flux, but it's not enough. And I'm still in love with the idea idea of loving you is a state of flux. I just keep holding on. Would you be taking me higher? Would we be living as liars? I wanna know, I wanna know. When the memories pack up and leave, it will set me free. All those days on the beach will be washing away from me. I will keep it secretly, just to keep the peace. Keep steering this ship through the dark and the stormy seas. I should be counting my blessings, staying safe in confusion. Not enough, and I'm still in love with the idea of loving you. It's a state of flux. I just keep holding on. Would you be taking me higher? Would we be living as liars? I wanna know, I wanna know. Would we be living in candor, getting a ticket to your bed? Ellie Goulding, o wiele spokojniej niż pamiętam. Flux z naszej płyty tygodnia Brightest Blue, która wędruje do pani Ewy z Chełma i Bogusława i pana Bogusława z Radymna. 18 minut po godzinie 10. Kuchnia z jajem. A w naszej kuchni rządzą Gaja Kuroń oraz Gabi Darmetko. Czereśnie znane były już Etruskom, którzy sadzili drzewa owocowe. Historia wędrówki czereśni została opisana przez Piliniusza Starszego, który w swoim dziele Historia Naturalis napisał, że pierwsze czereśnie sprowadził do Rzymu z miasta Cerasus w Poncie sławny rzymski wódz i organizator wystawnych uczt Lucullus. Niektórzy sądzą, iż potwierdzeniem tej teorii jest oryginalna łacińska nazwa czereśni Xerasa, która mogła wywodzić się od nazwy miasta Cerasus. Czy to do końca prawda? Nie wiadomo. Wiadomo na pewno, że sezon na czereśnie trwa w najlepsze i trzeba korzystać. Dlatego dzisiaj zjemy coś z czereśnią. Gaja, to dzisiaj poproszę kanapkę z czereśnią. Oj, Gabi, zaskakujesz. Kanapka z czereśnią, no to czereśnia jest słodka. Myślę, że połączenie czegoś słodkiego i słonego, czyli słodkiej czereśni z kozim serkiem, czyli grzanka, do tego twaróg kozi, oczywiście obrana już czereśnia, wyłowione te pesteczki i do tego oblana na przykład miodem. Myślę, że takie połączenie to będzie prawdziwe dzieło. Czereśnie można wybrać różne, są kolory ciemniejsze i jaśniejsze, ale ważne jest przechowywanie, ponieważ w cieple one dosyć szybko się psują. Takim fajnym sposobem, żeby utrzymały się jak najdłużej, jest po prostu umycie je, wytarcie do sucha i położenie na płasko w lodówce. Tylko nie na najniższej półeczce, tylko tam wyżej i wtedy one bez problemu kilka dni zachowają tą świeżość. No tak, to może być naprawdę dobra kanapka, ale ser kozi, miód i czereśnie to taka bomba kaloryczna. Podobno pół kilo czereśni ma tyle kalorii, co cały pączek. No tak, ale porównaj sobie pół kilo czereśni, którymi się najesz i masz dużo witamin, a jednak pączek, w którym masz tłuszcz nasycony, jednak nie spowoduje u ciebie takiego najedzenia się, tylko tak naprawdę jest to przekąska. A poza tym czereśnie, im ciemniejsze, mają wiele antyoksydantów, czyli powodują to wolniejsze starzenie się, są bardzo wygodną przekąską, mają dużą zawartość jodu i oprócz tego mają niski indeks glikemiczny, czyli co? Nie powodują nam tego wyskoku cukru. Czyli znowu nie mogę się do niczego przyczepić. Drodzy Państwo, jeszcze trawię te informacje, nomen omen, trawię informacje, że pół kilo czereśni ma tyle samo kalorii, co jeden pączek. Ale przecież wystarczy leżeć 4 godziny, żeby spalić jednego pączka. No jest to na pewno jakaś optymistyczna interpretacja tej informacji. No dobrze, no to jedziemy dalej. Wychodzimy z kuchni i Stupid Girl Garbage. Oh, Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 26 minut po godzinie 10. Bardzo ważna premiera. Oto zaginiony utwór, który The Rolling Stones nagrali w 1974 roku z Jimmy Page'em z Led Zeppelin. Utwór zapowiada jubileuszowe wydawnictwo Goat's Head Soup, którego premiera zaplanowana jest na 4 września tego roku. Słuchamy. Wszystko się zgadza. Słyszymy pierwszy raz, ale tak jakbyśmy znali od dekad. The Rolling Stones, Jimmy Page w nagraniu Scarlett, a już za chwilę wybierzemy się na rowerową wycieczkę do Krakowa. Wcześniej R.E.M. Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah.

rozmawialiśmy z Jakubem Kornhauserem, który, tak jak powiedziałeś, ostatnio wydał swoją nową książkę Premię Górskiej Najwyższej Kategorii. To jest taki zbiór esejów, w którym zdradza nam, gdzie w Krakowie można na przykład spotkać owce, albo gdzie są brazylijskie meduzy. I to będzie Kraków nieco inny. Nie dość, że zapuścimy się w takie najmniej znane terytoria Krakowa, to jeszcze w towarzystwie poety i to na rowerze, i to on nam ten Kraków będzie opowiadał. Porozmawialiśmy z Jakubem Kornhauserem, który właśnie w momencie, kiedy z nim rozmawiałam, wrócił z takiej wyprawy trochę dalej niż po Krakowie. No dzisiaj był jeden z tych dni dalszych, to znaczy teraz w ostatnim czasie głównie takie długodystansowe wyprawy uskuteczniam i jakieś sto kilkadziesiąt kilometrów z Krakowa do Tarnowa i okolic, taka pętla. No właśnie. Warto chyba na początku wyjaśnić tytuł, na przykładach najlepiej. Premie Górskie Najwyższej Kategorii, tytuł książki, odnosi się do najwyżej usytuowanych punktów podczas trudnych etapów wyścigów kolarskich. I no właściwie jest to rodzaj paradoksu. Kraków, który kojarzy nam się raczej z pewną niecką dolinnością. Kraków, który poprzez tę rzeźbę terenu, niekorzystną w pewien sposób, otoczony jest gęstą warstwą smogu, ale gdy tylko wyjechać trochę bardziej na południe miasta, tam się okazuje, że Kraków to też bardzo trudne, wymagające podjazdy, na których można sobie nieźle zęby połamać, przynajmniej zębatki roweru. To takie miejsca jak Rajsko, Soboniowice, Zbydniowice, Kosocice, które oferują nam niezapomniane widoki na miasto, to po pierwsze. Po drugie, to są miejsca, z których świetnie też widać góry. A po trzecie, przede wszystkim to są bardzo ciekawe miejsca z punktu widzenia takiego krajoznawczego. Mamy pokłady siarki. W Tworzowicach było uzdrowisko siarczane, które do tej pory zresztą funkcjonuje, chociaż nie na taką skalę jak kiedyś. Są forty, które zostały zbudowane przez Austriaków na przełomie XIX-XX wieku i są częścią tak zwanej twierdzy Kraków. Każdy z nich kryje jakąś ciekawą historię, na przykład w forcie bardzo okazałym na Siarczanej Górze. Mieliśmy, bo już w tej chwili nie mamy, Lenina. Ten Lenin, który przez lata stał w Alei Róż w Nowej Hucie, dłuta Mariana Koniecznego, który został zwalony. Ale tych historii oczywiście jest bardzo wiele. Tak, ten pomnik ma faktycznie ciekawą historię, bo to był największy pomnik Lenina w Polsce, nazywany też Godzillą z Nowej Huty. Na Alei Róż stał 16 lat. W latach 90. trafił do Szwecji w ręce biznesmena, który umieścił go w takim czymś, co jest pomiędzy parkiem rozrywki a muzeum osobliwości, tak to można nazwać, a u nas została pięta, która oderwała się podczas próby wysadzenia pomnika. Piętę można oglądać w Muzeum Nowej Huty. A ja jeszcze Państwu przeczytam fragment tej książki, fragment książki Premii Górskiej Najwyższej Kategorii Jakuba Kornhausera, żeby tak wczuć się w klimat. By się tu krążyło w trybie melancholijnym bez końca, ale rwie nerw metropolii za autostradowego węzła, skąd miasto wysyła macki potężnych drapaczy kurdwanowa i domeczków w starych łagiewnikach. Sople tężeją na brodzie, łańcuch wydaje piekielne zgrzyty, smog da się kroić nożem, ale to nie smog. To stężona krakowskość. Czas na herbatę. Post Malone Circles za 17,5 minuty, godzina 11. Powracamy do książki Jakuba Kornhausera. Premię Górskie Najwyższej Kategorii, tak się nazywa, w której razem z poetą zwiedzamy Kraków, taki bardzo nieoczywisty Kraków. Czy ty taki Kraków nieoczywisty znasz, czy to jest raczej dla ciebie rynek Kazimierz, nie wiem, może jakieś miejsce, gdzie był koncert? Koncerty w Krakowie to ostatnio tylko jedna hala koncertowa, największa, która tam została zbudowana, i rzeczywiście to jest ten ból, że przyjeżdża się do Krakowa, parkuje pod halą, idzie na koncert i wraca, a chciałoby się rzeczywiście pozwiedzać te mniej oczywiste zakątki, i dlatego bardzo się cieszę na prezentację książki Premie Górskie Najwyższej Kategorii. Tak, bo to jest książka wypełniona właśnie takimi miejscami. Jeśli jesteśmy w centrum w tej książce, to tylko na chwilę, a później wyjeżdżamy, nie mogę powiedzieć poza Kraków, bo to nadal jest Kraków, ale do takich miejsc na obrzeżach miasta, gdzie naprawdę można się czasami zdziwić, że hej, to jeszcze jest Kraków. Taka ulica Kliniec, którą zawsze podaję jako przykład właśnie zupełnie innego Krakowa. Jest to ulica na Starych Piaskach Wielkich. No, wygląda jak wyjęta sprzed lat, jak z Krzyżaków czy ze Starej Baśni. Kilka drewnianych, osypujących się chałupek na krzyż, i właściwie nagle po 15 minutach jazdy czy marszu z osiedla bloków na Piaskach Nowych czy na Kurdwanowie, nagle znajdujemy się w zupełnie innym świecie, jakiejś innej cywilizacji. Aż dziw, że takie miejsca pod wielkim naporem deweloperów jeszcze się ostały. Ruszcza, Cło, Wróżenice, Kościelniki, Górka Kościelnicka, Stryjów, Kępa Grabska. Mogę wymieniać dalej te nazwy. Powierzchniowo te ziemie, które znajdują się za kombinatem hutniczym Nowej Huty, właściwie są jakby drugim Krakowem. To wystarczy zobaczyć na mapę Krakowa, czy na plan miasta. Na jednej stronie, na awersie, mamy te centralne dzielnice, ale i Nową Hutę, placem centralnym, a wystarczy obrócić na drugą stronę ten plan i tam rozpoczyna się prawdziwa pionierska przygoda. Bo okazuje się, że gęstość zaludnienia jest o wiele mniejsza, relikty domów sąsiadują z sadami, z lasami, z polami. Te miejsca są dla mnie szczególnie tutaj ważne i istotne. Wystarczy przebić się przez Nową Hutę i za Nową Hutą te wszystkie miejsca sobie zwiedzić. Ruszcze, w której oprócz pięknego kościoła romańskiego mamy najdłuższy w Polsce tunel pod torami kolejowymi. Wjeżdża się tam z jednej strony i właściwie no są jakieś nikłe szanse, że się wyjedzie z drugiej, ale podobno nie wszyscy wyjechali przez te lata. Teraz zresztą te wrażenia nie są aż tak intensywne, bowiem w tym tunelu zainstalowano lampy, położono świeży asfalt. Kiedyś, jako dziecko pamiętam, jadąc przez ten tunel, jechało się po jakichś takich niesamowitych wertepach, kolejnach i w zupełnej ciemności. A ten tunel ma około kilometra długość. To są takie miejsca, o których rzadko się wie. Mówił Jakub Kornhauser, autor tej książki. No dobrze, no w tunelu zainstalowano lampę, ale co jeśli ta lampa zacznie mrugać złowieszczo, jak w filmie, no to jeśli mogą Państwo podjąć wyzwanie, to proszę bardzo, ja się chyba nie odważę, ale jak widać, nadal poruszamy się nieutartymi szlakami Krakowa i to wszystko w takiej narracji, która doskonale oddaje jazdę na rowerze. Czasem przyspieszamy, czasami zwalniamy, żeby czemuś się przyjrzeć. Proszę posłuchać. Fragment książki Premie Górskie Najwyższej Kategorii. No i zima, czyli śniegu zero. Plus 10 w cieniu, kosy wyjadają dżdżownice z rozmiękłej ziemi jak słone paluszki, jakiś facet w samych shortach paraduje po chodniku, magnolie napuchnięte i gotowe do wystrzału. Piasek do akcji zima smętnie koczuje po przystankach, odtrącony, bo nic już nie chce zaskoczyć drogowców. Kolarzówka hibernować w piwnicy nie zamierza, gna bez ustanku, wozi cię dłuższymi i krótszymi trasami, eksploruje granice krajów, województw, powiatów i gmin, ale co tam, od czasu do czasu zatrzyma się u wrót krakowskości. Przebada, czy jezdnia za granicą tak samo wyboista jak ta nasza, stołeczno-królewska, tak samo dziurawa i utytłana grudami błota. Ta forma drugoosobowa, która się tutaj pojawia, z jednej strony ona mi jest potrzebna, bo ja, mówiąc trochę o sobie, bo w tej książce też jakieś takie wątki autobiograficzne pewnie się pojawiają, nie chciałem, żeby to zdominowało całej narracji. W związku z tym wybrałem taki wytrych, który nie jest jakoś być może szczególnie odkrywczy, natomiast wydaje mi się, że tutaj akurat odpowiadało mi takie podejście, żeby jakoś wyrównać ten autobiograficzny element czy aspekt, ale z drugiej strony, żeby czytelnik poczuł się trochę jak współodkrywca, współobserwator. A wracając jeszcze do tego wątku rytmu opowiadania, no to tak, zgodzę się, że opowieści, które są wynikiem pieszej wędrówki, inaczej nieco radzą sobie z opisem dookolnym. Chodziło mi o to, żeby właśnie przełamać ten efekt, który pojawia się w trakcie pieszej wędrówki i obserwacji takiej bardziej miarowej, spokojnej, no bo w końcu jak jedziemy na rowerze, to możemy jechać po płaskim i wtedy mamy więcej czasu na obserwację, więcej detali możemy przyswoić. W momentach, kiedy wspinamy się, jedziemy pod górę, ten wysiłek jest znacznie większy, na coś innego zwracamy uwagę bardziej chyba na siebie, na rower, sam fakt bycia w ruchu, a wszystkie informacje, bodźce zewnętrzne docierają do nas jak gdyby przetworzone przez nasz wysiłek w bardziej zintensyfikowanej postaci albo jakoś tak wyrywkowo, no, tylko to, co jesteśmy w stanie zaobserwować gdzieś tam z pomiędzy tych naszych ruchów, które mają nas wprowadzić na jakąś przełęcz czy jakąś górę. W związku z tym tempo tych opowieści jest właśnie takim tempem nietorwanym. Miejscami jest ono bardziej spokojne, leniwe, miejscami bardziej gwałtowne, od razu tekst staje się gęsty, czy gęstszy przynajmniej, zdania się jakoś zapętlają, jest w nich mniej powietrza niż kiedy jedzie się po Wale Wiślanym albo po jakiejś alejce w parku. Mówił Jakub Kornhauser, autor książki Premie Górskie najwyższej kategorii. Książki, która jest bardzo przemyślana pod kątem formy narracji. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki. 13@polskieradio.pl.